Insel milkom l-studio sta Campus FM nil-għakom għal programmi ħor fil-sensila kif ħadmu il-Malti fil-mkimmijaj Slim Buħaġar u il-missiden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet ħallejna il-diskussjoni tagħna meta konna qed nitkellmu kif il-kittieb mhuwiex ħieles għal kollox fl-istil ta' kitba li juża fix-xogħol tiegħu u tajna wkoll xi eżempji ta' dan. Illum però se nkomplu nidħlu aktar fil-fond tas-suġġett. Billi se nanalizzaw il-kitbiet ta' kittiba li inqdew bil-lingwa b'mod effettiv. U se nibdew propju bil-ġurnalizmu narrattiv ta' Herbert Ganado. Il-kitba ta' Herbert Ganado tidħol fil-qasam tal-kitba non-fittizja kreattiva li hija magħrufa wkoll bl-isem ta' kitba non-fittizja narrattiva jew letterarja. Il-kitba non-fittizja kreattiva hija ġeneru ta' kitba li tuża teknika u stili letterarji biex toħloq narrattivi eżatti u fattwali. Il-kitba non-fittizja kreattiva ta' Ganado tinferaq fit-tnejn. L-essej personali, din l-għamla ta' kitba insibuha fl-erba volumi ta' Rajt Malta Tinbidel, xogħol li jagħtina damma ta' tifkiriet biografiċi imdefsa f'avvenimenti storiċi u mżewqa b'xi aspetti mistħajla għall-interess. Is-saġġ ġurnalistiku, din l-għamla ta' kitba insibuha fiż-żewġ volumi ta' Kemm inħobb nitkellem magħkom, xogħol li jagħtina varjetà ta' artikli li inkitbu għall-leħen is-sowa huwa eżempju wieħed ta' ġurnaliżmu letterarju. Hawnhekk qed nagħmel id-distinzjoni li jagħmel Oliver Friġġieri bejn it-terminu saġġ u t-terminu essay. L-essay huwa l-artiklu miktub b'mod impressjonistiku f'għamla ta' femmiet ġenerali, filwaqt li s-saġġ huwa l-essay speċjalizzat jew il-kitba riċerkata. B'din id-distinzjoni nifmu ilgħala kultant il-kitba ta' Ganado tissejjaħ saġġistika ġurnalistika. Hawnhekk se nibqa' insejħilha bl-isem popolari ta' ġurnaliżmu narrattiv. Sew, dik kienet introduzzjoni tajba għal Herbert Ganado u issa allura niffukaw fuq l-għamla ta' kitba li hemm kif qalet Elaine f'kemm inħobb nitkellem magħkom illi skont il-taqsimiet huwa ġurnaliżmu letterarju. Anzi, ħan nużaw il-terminu ġurnalizmu narrattiv. Issa dana sa' nispiegaw xinu. Dan huwa ġurnalizmu li jgħid storja u jinterpreta b'mod interessanti. Mhux sempliċement qed jirrapporta biss, imma irid jgħidha b'mod interessanti. Fl-interpretazzjoni tal-ġrajiet Ganado, il-ġurnalist, ipinġi l-avvenimenti b'mod attraenti, ħaj u stimulanti. Għalhekk huwa interessanti. L-artikli tiegħu fihom informazzjoni. Sa fejn fuq aħna eżatta, għax minn jaqra ħafna l-Ganado jinduna li ħobb ifetta u isib l-affarijiet eżatti. U fl-istess ħin riċerkata, hija informazzjoni riċerkata. U l-istil huwa bost drabi familjari ta' raġel li ħobb jitkellem ma' nies intu taqra donnok tħossu li qgħad ħdejk. Għandu dak l-istil uniku tiegħu. Kultant ukoll il-ġurnaliżmu narrattiv ta' Ganado ixaqleb lejn il-ġurnaliżmu b'immersjoni speċjali meta bħala ġurnalist isegwi tema matul perjodu twil ta' żmien u jdaħħal il-perspettiva personali tiegħu. Ħobb ikun soġġettiv ukoll, anke fil-kummenti personali li jagħti. Jiġifieri jagħżel avveniment u jgħodos bi sħiħ ġo fih biex jinvolvi ruħu f'dak l-avveniment. U anka fil-protagonisti ta' dak l-avveniment, ħafna drabi l-avveniment jekk ikun soċjali, allura l-protagonisti ikunu nies magħrufi. Dan il-metodu huwa strateġija ta' riċerka li tiddeskrivi it-tiġrib intern ta' ġrajiet esterni. Mela għandek ġraja esterna, avveniment, fatt storiku, ċelebrazzjoni. Dik hija l-ġrajja esterna. U il-mod kif jiddeskrivija Ganado iġalek tħossa bħala esperjenza interna. Dik iċ-ċelebrazzjoni hija ċelebrazzjoni soċjali, ma fl-istess ħin kif jiddeskrivija Ganado inti tħossa bħala ċelebrazzjoni Maltija ta' bniedem Malti. Dan huwa parti mill-istil tiegħu. U allura naturalment jien qed għamel pseudo oġġettività ġurnalistika li taf tillimitalu l-kitba tiegħu. Għamnek sissa għadna qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali fuq it-teknika ta' Ganado, sa nidħlu iktar iktar fil-elementi tiegħu. Meta naqraw kemm inħobb nitkellem magħkom insibu li l-kitba m'għandix dak l-istil ġurnalistiku tipiku tar-rapportaġġ oġġettiv. Għax Ganado jagħtina avvenimenti fatwali imresqa b'attenzjoni letterarja, karatteristika oħra mela din, apparti li hu jidħol bruħu b'ġismu ġol kontenut tal-avveniment sewa, però dak li jikteb irid jiktbu b'mod letterarju. Il-ġurnaliżmu ma jridx iħallih qisu xi diskors ta' xi seksiek, imma jagħmlu daħħal ir-retorika, daħħal l-stil elevat, irid biex ngħidu hekk jgħallem lin-nies mhux biss fil-kontenut, imma l-mod ta' kif inti tpoġġi l-kelma u kif tħaddem il-lingwa għall-aħjar effetti. Ġifiri, aktar kmini inti jgħat li Ganado jisu qed jitkellem ma' n-nies. Allura l-istil hawnhekk jiġi informali, jew xorta juża ċertu pattern biex ngħidlek. Għax huwa stil uniku illi il-formalità biex ngħidu hekk itaffiha daqsxejn bl-indirizz dirett. Mhuwiex informali għalkemm jitkellem isu qed jitkellem miegħek. Qed jikkombina ż-żewġ elementi. Iva. Li mhijiex faċli fil-qasam ġurnalistiku. Imma din inġarbu aħna, mhux hekk. Kun nhar taħadd il-qassis meta jagħmel l-omelija ma jitkellimx b'mod informali, però ikun qrib ħafna tan-nies. F'dak it-ton. Jiġifieri inti tista' tħalli aspett tal-formalità illi tkun viċin il-qarrej. Niftehmu? Jiena u inti hawnhekk ukoll m'aħniex qegħdin dejjem nitkellmu b'mod riġidu, imma m'aħniex qed inkunu lanqas b'mod informali ħafna daqskemm kieku qegħdin jien naf f'xatt il-baħar jew fuq il-monti qed nażlu xi biċċa ħwejjeġ biex hekk. Immorru lura daqsxejn għal-ġurnaliżmu narrativ ta' Ganado u dan naraw illi fih dan il-ġurnaliżmu artikli li huma fatwalment eżatti għaliex il-fatti irrid jippreserva il-bixra ġurnalistika. Il-fatti irrid ikunu veri. Fis-sens li l-avvenimenti it-trattati jkunu seħħew tassew. Anzi huma parti mill-istorja politika u soċjali ta' żmien il-kittieb. Ganado dejjem jieħu xi ħaġa li hija parti mis-soċjetà jew mill-politika. Anke jekk tkun aspett tal-kultura. U fl-istessin huma artikli miktuba b'attenzjoni letterarja għax l-awtur iħaddem teknika ta' stil letterarju. Jiġifieri irid jgħallem mhux biss permess tal-kontenut immanka tal-istil li jagħti. Ġifieri, min jipprova jimita jew jieħu elementi tal-istil ta' Ganado għandu ħafna xi jitgħallem minnu anke għall-mod kif inti tpoġġi l-affarijiet. U dak li jiena għadt li jipprova jilħaq lill-qarrejja dejjem jagħmlu b'aspett prudenti. L-għażla tal-kelma tiegħu hija dejjem bil-aqal u bil-galbu. Uridu nżommu f'moħna wkoll l-istil ta' meta il-perjodu ta' meta nkitbu dawn il-kitbiet, jiġifieri qed nitkellmu sa qabel l-1979. Ekku, għandek l-qawwa tiegħu 50-iet, 60-iet u 70-iet. Sewa, anzi fis-70-iet beda jnaqqas. Beda jnaqqas għalmenu l-kitba. L-kitba tiegħu. Sewa. Iġviri għaw għedin nitkelmu għahna, diġa bdejna kważi nitkelmu fuq il-karatteristiċi ewlenin tal-ġurnalizmu narrativ ta' Ganado, u sissa għadna li għandu kontenut veru, mhux mistajjel, għax hu qed jieħu bħala ġurnalist, u x'hekk. Dan mhux qed jivvinta l-istejjer, jekk kien hemm funzjoni biex jiċċelebraw il-jum nazjonali, sewa, dim s-sextajt li nizlu l-astronauti mill-qamar, biex dak dik il-funzjoni li jirreġistra. Umbagħad kien jagħmel riċerka li tista' tiġi verifikata naturalment, il-fatti tiegħu kien iżewwaqhom b'fatti riċerkati, u hekk allura il-kitba tiegħu tkattar il-kredibilità ta' dak li jingħad. Il-kuntest dak li jikteb ġifieri u dak kollu li jdaħħal jagħmlu interessanti. Jħobb daħħal anka stejjer, stejjer personali, stejjer li jkun hemm min jafhom, jew kellha ma jkunux jafuhom. Jħobb jagħmlu interessanti u kif għadna wkoll iżhom dak it-ton li jisu qed jispjegalek. U fl-aħħar nett l-istil letterarju. Ġifieri l-istil letterarju se naraw iktar qudiem fuq. Kif kienu iħarsu lejn il-kitba ta' Ganado kittieba oħra ta' żmienu? U anki forsi il-qarrejja in ġenerali. Lum xi kultant inkunu qed inqalbu gazzetta qishek tfittex dak l-artiklu ta' dik il-persuna partikolari li tiktef fil-ġurnata. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien Ganado kien infittex ħafna. Kulħadd kien, anzi jiena niftakar nies li mill-leħn is-sewwa kienu jaqtaw l-artiklu tiegħu u jiffajljawhom biex ikollu. Mazz l-artikli tiegħu. Eventualment l-artiklu mbagħad ħarġu għomlu, jew dana warah, ħarġu għomlu fi ktieb. Ftehimna? Dejjem kienu ikunu popolari. Popolari għaliex kif qed ngħidu tieħu gost taqrom, mhumiex sajdejhuk. Għaliex? Aħna kultant illum naqraw artiklu. U wara taqraħ tajt ikollok faċċata sħiħa, taqra u tajt da xqal. F'żewġ sentenzi tispjega dak il-faċċata. Ganado ma kienx hekk. Ganado l-ewwel nett kull kelma li jdaħħal kienet trid tagħmel xogħla. Dejjem miexja. Min sentenza għall-oħra ġol paragrafu l-idea dejjem tiżviluppa. Min paragrafu għall-ieħor l-argument javvanza. U jinbidel. Mel-enti tkun bdejt punt u sal-aħħar tal-artiklu kapaċi tmur naħa oħra differenti ta' suġġett. Imma xorta jżommok fil-kitba. Jżommok, għax huwa interessanti, ma tafx bissa joħroġ fil-paragrafu li jmiss. Huwa kittieb jien narah huwa kittieb ta' proza, kittieb eċċellenti ta' proza Maltija. Kif niżviluppawa kif inkun għallim fil-livell avvanzat tal-Malti nużaħ biex l-istudenti jibnu l-komponimenti tagħhom. Fil-fatt kont se nsaqsik kemm għadu relevanti l-istil tal-kitba tiegħu allum? Għadu ħafna, għadu ħafna. Silejn, meta għandek stil bħal dan illi iżommok interessanti, iżommok dejjem trid taqra iktar. Awa, dejjem stil popolari. Atmu sajjen hela. Ċerti affarijiet jintilfu. Per eżempju, kultant Ganado s-sentenza jtawala. Kif kienu jgħamlu 40 sena, 50 sena ilu. Ftemna, meta niġu biex naraw l-Akulina, per eżempju, se naraw l-sentenza għol kien jtawala. Għax hekk kienet il-moda. Illum le. Illum dak l-element jispiċċa. Però l-elementi l-oħra li traduċa Ganado li inti tikteb ġurnalizmu letterarju, dak għadu jott. Jekk aħna naqraw il-gazzetti Ingliżi, il-gazzetti Ingliżi s-serji, sewa, insibu li l-artikli ta' ċerti nies, ta' ċerti ġurnalisti, titaxxaq taqrom. Għandek modelli ta' essays hemmhekk tal-prima kwalità. Ftemna? U Ganado hekk kien. Ftemna? Issa, aħna rridu nitkellmu u nieħdu eżempju. U b'eżempju se nieħdu artiklu li jġib dawk il-murtali miktub ħalli nidħlu wkoll fil-perjodu fl-14 ta' Mejju 1955. U meta naqrawh hawnhekk m'għandniex ħin biex naqraw, għax joħdenna xi żewġ programmi biex naqraw f'temna. Però se naraw daqsxejn l-iżvilupp tal-idejat. Mela dan miktub fl-1955 u meta naqrawh insibu illi għadna sejrin intambru bl-istess argumenti silejn. Hawn min joħoġbu ħafna l-murtali u hawn min qed jara li huma ħela ta' flus, anzi wkoll ħela ta' ħajjiet. L-istess argumenti. Diskussjoni ta' dejjem. Sewa. Però issa għal ġieħ semmiha, silejn sa tagħti daqsxejn. L-iżvilupp tal-idejat ta' dan l-artiklu biex imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu daqsxejn fuq. Aħna l-artiklu hawnhekk samnieħ fi tliet partijiet: introduzzjoni, il-qofol tal-artiklu u l-konklużjoni. Fl-antik jew nkella fl-iskola isejħulhom introduction body u conclusion. Ftehna aħna qed insejħulhom introduzzjoni, qofol u konklużjoni. Mela ħa nisimgħu daqsxejn il-punti minant silejn kif żviluppaw kull parti ta' dan l-artiklu. Mela ħanibdew fl-introduzzjoni. Il-periklu tal-annimali feroċi, il-biża tal-annimali feroċi min-nar, l-użu tan-nar fl-istorja soċjali, l-użu tan-nar fil-mitoloġija Griega u l-iskop ta' dan l-artiklu. Introduzzjoni mżewqa sabiħa mhux ħażin, eh? Kompli. Mela fil-qofol tal-artiklu. Tarif storiku fuq il-lob tan-nar miċ-Ċina għall-Ewropa. Deskrizzjoni soċjali tal-lob tan-nar f'Malta. Talba biex nieħdu ħsieb it-tradizzjoni tal-festi tal-irħula. Paragun mal-indiġestjoni biex juri il-ħsara li iġib miegħu il-wisq. Elaborazzjoni fuq l-esaġerazzjoni tal-piki u x-xalar sejħa għal-moderazzjoni. Sawa, u mekk għandek l-iżvilupp il-qofol tal-artiklu. U għandu daqsxejn ta' ukoll umorizmu, speċjalment meta għamel paragun mal-indiġestjoni. Interessanti. Nixtieq kif kellna ċans naqraħ. Però inkomplu. Konklużjoni. Fil-konklużjoni. Paragun mal-gwerra, il-vittmi tan-nar, il-kontroll tal-gvern, il-mitoloġija Griega, l-annimali feroċi. Jisu jerġa' jorbot qabel. Eżatt, ħadd lill-kliem minnħali. Qed taraħ għandu il-ħsieb tiegħu huwa ċirkulari. Minn kif jibda jispiċċa, però b'doża differenti. Interessanti. Anka l-iżvilupp għandek il-kultura tħossa hemmhekk. Kultura Griega, kultura Ċiniża, kultura Ewropea, kultura Maltija, il-mentalità Maltija, ġifieri anke mill-idejat kif ta' tomna silejn ukoll joħorġu dawn l-elementi biex dena biex narfu daqsxejn x'tip ta' artiklu jiżviluppa Kanada. Sawa, issa ħa nitkellmu daqsxejn fuq da aktar quddiem nieħdu silta minnu, silta żgħira. Dan it-tlaqqieħ tal-idejat huwa parti mill-kreatività ta' Ganado, rridu nammettu li għalkemm huwa ġurnalist. Però hemm element qawwi ta' kreatività fih. Sawa. It-qassim juri bilanċ sħiħ fl-idejat, pereżempju, ħaġa li biex nispjegawa din forsi kieku kellna xi board nkunu nistgħu nispjegawha, għandu ħames idejat fl-introduzzjoni, mbagħad ħames idejat fil-konklużjoni. Ara, il-bilanċ u bejniethom hemm il-qofol tal-artiklu b'sitt idejat elaborati. Dan il-bilanċ huwa xi ħaġa li il-kittieba tal-proża konvenzjonali, tradizzjonali, klassiċi, alright, kienu jħobbu jagħmlu. Barra minn hekk it-temi li jiftaħ bihom, pereżempju l-annimali feroċi, l-istorja soċjali, l-mitoloġija Griega, kif diġa għadna, qed jagħlaq bihom, ġifieri bil-ħajja soċjali, il-mitoloġija Griega u jerġa' lura għall-annimali feroċi tal-għeluq biex imbagħad jaqbad mal-introduzzjoni biex l-artiklu jingħata sura kif għadna ċirkolari fil-ħsieb mentali ta' Ganado. Issa għaliex qed ngħidu li huwa hawnhekk għandna sura ċirkolari. Għaliex f'każijiet oħra Ganado juża sura differenti, mhux din iċ-ċirkolari, sura ċirkolari, ma juża dik li forsi nistgħu naħsbuha bħala sellun. Jibda b'idea, u l-argumenti jwasluħ għal idea totalment oħra. Minn skaluna jew idea għall-oħra, minn skaluna għall-oħra, minn idea għall-oħra, jasal għal konklużjoni li ikun irid jagħti. Hemmhekk mhijiex l-istruttura tal-artiklu ċirkolari. dejjem isib mezz kif l-idea tiżommhom koerenti. Din hija importanti wkoll. Enti tajtomna l-idejat daqsxejn mifrudin minn xurxin, bil-forsi x'inti slitt il-punti ewlenin, però Ganado jorbothom flimkien. Per eżempju, fl-introduzzjoni jibda b'mod interessanti bis-selvaġiżmu tal-annimali feroċi biex juri li dawn jibżgħu min-nar. Dan jagħtih spunt biex jiftaħ fuq is-siwi tan-nar għall-bniedem mod ġenerali. U min-nar fil-ħajja soċjali jgħaddi għan-nar fil-mitoloġija u fl-aħħar għall-lob tan-nar qed taraħ kif jimxi l-ħsieb tiegħu. Aħna naqraw insegwu l-vjaġġ tal-ħsieb tiegħu. U hekk allura għandek it-tifsira tal-kreativita f'Kanada. Imma minn barra l-ftuħ ta' interess li għatina jinqeda b'teknika strutturali biex jimpenjana fil-ħsieb. Din it-teknika għandha x'taqsam mal-binja tal-paragrafu. Ħanieħdu ħanisiltu it-tieni paragrafu tal-artiklu biex nuru xi karatteristiċi ta' Ganado. U nerġgħu nisimgħu lil-silejn taqranna dan il-paragrafu. Za dan huwa paragrafu sħiħ. Hawnhekk qed nieħdu issa biċċa mill-argumentazzjoni tiegħu u ħanaraw daqsxejn kif jiżviluppa l-paragrafu. Aħna l-bnedmin nilabu man-nar. U sa mill-ewwel żminijiet tal-istorja jew il-preistorja tagħna irnexxinna niddominaw in-nar u nutilizzawha l-ħajja tagħna biex isaħħanna, biex isajrinna, biex jagħtina d-dawl, biex niġġieldu bih, biex jitrasportana min-naħa għall-oħra, biex jixel il-fabriki tagħna, biex niddevertu bih. Forsi anzi aktarx li l-ewwel bnedmin użaw l-ewwel nar mill-inċendji tal-foresti maħruqa bix-xemx, iżda ftit ftit il-bnedmin permezz ta' żniet bdew jipproduċu in-nar. Għall-ewwel xi wħud minnhom kienu jadurawh għax kienu jibżgħu minnu. Imbagħad wara li ddominawh, ħasbu li l-eroj tal-bnedmin kienu serquh mis-sema. Il-mitoloġija Griega immaġinat li kien Prometew li serqu u Zeus talli sera n-nar għall-bnedmin rabtu ma' blata. Hemmhekk għandna l-ħsieb tiegħu sħiħ ġo paragrafu. Sewa, dan il-paragrafu jibda b'dikjarazzjoni qasira. Aħna l-bnedmin nilabu man-nar. U kemm litteralment u kemm immaġinattivament, all right, hekk nagħmlu. U wara dik id-dikjarazzjoni qasira jgħaddi għall-elaborazzjoni ta' dik id-dikjarazzjoni. Jiġifieri l-ewwel qed itik statement mill-ewwel l-idea ewlenija tal-paragrafu u mbagħad se jiżviluppah. Traħ issa ħa naraw daqsxejn kif dik id-dikjarazzjoni sa jelabora. L-istrutturi li jħaddem joħolqu kontrast u jiġġeneraw kumulazzjoni ta' dettalji tarif u ideat. Dawn l-istrutturi jitfissru hekk. Id-dikjarazzjoni x'inhi? Propożizzjoni indipendenti li ssawwar sentenza sempliċi plus l-elaborazzjoni tagħha. U l-elaborazzjoni tfisser ħames sentenzi komplikati daku il-tiswir tal-paragrafu. U ħanisiltu biċċa oħra. Ħalli naraw daqsxejn daw l-elementi wkoll fl-argumentazzjoni tiegħu kif jinħadmu. Isimgħu daqsxejn il-silejn taqra biċċa oħra. Imma jgħidulek jekk il-poplu jridhom, il-poplu għandek talmu u tigwidah u mhux tħallih jigwidak huwa. Festiva, lob tan-nar iva, banet iva, imma kollox bis-sens u bil-moderazzjoni. U jekk għandna nimpikaw għax ma nimpikawx u kif kienu jippikaw mis-sirijietna iżejnu l-knejjeż b'veri opri tal-arti u mhux bl-isparar u bid-duħħan. Għaliex m'għandniex meta niġbru u naħlu dawk il-flejjes kollha fil-festi u għaliex għandu jinġabar daqshekk? Għax m'għandniex nagħtu xi ftit minnhom għal xi opra ta' ġid. Pereżempju l-Kumitat tal-Festa tar-Raħal jaħseb li m'għandniex it-tfal il-tima tar-raħal f'xi istitut. Qatt wieħed jaħseb fil-foqra tar-raħal meta tiġi l-festa, qatt wieħed jaħseb fil-morda, il-festa i festa. Imma festa reliġjuża, kemm tkun vera festa reliġjuża kieku fiha jsir il-ġid tar-ruħ. U allura inħossu qalbna mimlija mingħajr il-bżonn li nisimgħu dawk il-mortali jisparaw fuq rasna. Sewa, dan l-artiklu għandu bixra funzjonali ta' essej argumentattiv u analitiku fl-isesi. Għax jitħasseb fuq it-tema prinċipali b'mod soġġettiv kif diġà għandna u anka personali. Fl-istess ħin jinqeda bil-paraguni bħala parti mill-istil konsultattiv u moralistiku tiegħu. Il-lingwa ta' Ganado hija espressiva u evokattiva. Mela l-ġurnalizmu narrativ ta' Herbert Ganado huwa differenti mill-ġurnalizmu tradizzjonali li jfittex l-ewwel u qabel kollox l-oġġettività u jitlob biss il-fatti mhuwiex oġġettiv sewwa għal kollox. Ganado jinqeda bit-teknika letterarja tan-narrattiva biex jitratta xogħol li mhux mistħajjel. Il-kontenut tal-artikli tiegħu huwa ta' valur ġurnalistiku u rriċerkat jew maħsub sew. U huwa kontenut li seta' nkiteb mingħajr stil narrativ ħaj u attraenti kif normalment inkiteb materjal xogħol għall-gazzetti. Imma minflok huwa kontenut miktub bi stil drammatiku jew argumentattiv u b'narrazzjoni realistika li tgħaddas lill-qarrej fil-ġrajja tas-suġġett li jkun qed jitratta. Iġifieri, il-kwalità tal-kidba issir importanti daqs it-twassil tal-verità. Hemm ħafna iktar xi ngħidu fuq Herbert Ganado, sewwa jekk naqbdu l-elementi letterarji tiegħu, insibu parallelizmu, sintattiku, paraguni, ġa semmejna, mistoqsijiet retoriċi, ton familjari, ton serju, ecc. Però f'programm qasir ma tistax tiftaħ ħafna. U fuq dak it-tarif niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti il-ġimgħa dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett billi ħa nidħlu fil-kitba ta' Erin Saracino Englot għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.